99 zł. Media Ekspert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Kolejne zarzuty usłyszył poseł PO Stanisław Gawłowski. W prokuraturze stawiła się też jego żona. Zamojska prokuratura chce też uchylenia immunitetu Piotrowi Olszówce z PiS. Ma prawo jazdy, ale nie zdawał egzaminów. Szef rządu otworzył pierwsze forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Będą kolejne zarzuty dla posła Stanisława Gawłowskiego, byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, szefa struktur tej partii na Pomorzu Zachodnim. Jak mówi naczelnik Szczecińskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Małgorzata Zapolnik, dlatego prokuratura wystąpi ponownie o uchylenie immunitetu posła. Wniosek ten związany jest z zamiarem postawienia przez prokuratora prowadzącego śledztwo kolejnych zarzutów, dwa kolejne nowe przestępstwa, jedno o charakterze korupcyjnym, a drugie polegające na praniu brudnych pieniędzy. Prokuratura podejrzewa, że Stanisław Gawłowski przyjął od biznesmena Bogdana K. co najmniej 302 tysiące złotych łapówki w zamian za przychylność i poparcie w wygrywaniu przetargów w zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Chodzi o gotówkę w kwocie 100 tysięcy złotych i apartament w Chorwacji. Zarzuty ma też usłyszeć żona posła Renata Gawłowska, która stawiła się w szczecińskiej prokuraturze. Zamojska prokuratura chce też uchylenia immunitetu Piotrowi Olszówce z PiS. Zwróciła się w tej sprawie do marszałka Sejmu. Poseł jest podejrzewany o niezgodne z prawem uzyskanie prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy. Nigdy nie odbył podstawowych szkoleń dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A i C i nie zdawał egzaminów państwowych. Prokuratura Krajowa informuje, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, podpisał już wniosek skierowany do marszałka Sejmu w tej sprawie. Premier otworzył pierwsze forum Wizja Rozwoju w Gdyni. To największa impreza gospodarcza na północy Polski, w czasie której eksperci, samorządowcy i przedstawiciele rządu debatują nad kierunkami rozwoju gospodarki i szansami Polski na wkroczenie do grona światowych liderów. W Gdyni jest Przemek Lis. Powiedz, co mogliśmy usłyszeć w wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas prawie półgodzinnego przemówienia premier Mateusz Morawiecki mówił o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki, sztandarowych programach rządu czy wyzwaniach, jakie stoją przed naszym krajem. Mateusz Morawiecki nawiązał też do stulecia odzyskania niepodległości. Niepodległość warunkuje w dużym stopniu i gwarantuje rozwój, a z kolei dobry rozwój gospodarczy, solidny rozwój gospodarczy umacnia niepodległość, umacnia suwerenność każdego kraju. Ponadto premier zaznaczył, że Polska musi rozwijać nowe technologie, a innowacyjna gospodarka oraz potencjał ludzki w tym sektorze mogą być dla nas biletem wstępu do światowej czołówki. Musimy postawić na rozwój technologiczny, na nowe technologie i na umiejętne ich wdrażanie poprzez nasz biznes. W pierwszym dniu forum prócz premiera biorą udział m.in. ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci. A wśród tematów dzisiejszego dnia forum są szkolnictwo zawodowe, e-gospodarka, nowoczesne technologie czy energetyka. Mówił Przemysław Lis z Gdyni. Dziękujemy. Turecka opozycja oskarża władzę o zmanipulowanie wczorajszych wyborów prezydenckich. Kandydat partii republikańskiej Muharrem İnce, który przegrał walkę z prezydentem Recepem Erdoğanem, uznał swoją porażkę, ale oświadczył, że liczenie głosów było nieuczciwe. Podobnie twierdzi część niezależnych tureckich mediów. Ze Stambułu relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Wieczór wyborczy był dla mediów w Turcji czasem wytężonej pracy. Stacje telewizyjne i portale internetowe na bieżąco informowały o cząstkowych wynikach podawanych przez Państwową Agencję Prasową Anadolu. Media niezależne, takie jak portal internetowy Bianet.org, usiłował zbierać także swoje dane, niezależnie od wyników podawanych przez władze. Agencja Anadolu próbuje manipulować wynikami, dlatego pracujemy z niezależnymi instytucjami. Próbujemy te wszystkie dane kompilować, by mieć prawdziwy obraz sytuacji. Mówi mi wiceszef portalu Ekin Karaca. Niezależni dziennikarze podkreślają, że większość głównych mediów w Turcji zarządzana jest przez biznesmenów przychylnych władzy. Turcja to także kraj, który ma największy na świecie odsetek dziennikarzy za kratkami. Wielu z nich straciło też pracę po nieudanym zamachu stanu sprzed 2 lat. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wczorajsze liczenie głosów obserwowało w lokalach wyborczych kilkaset tysięcy przedstawicieli partii opozycyjnych i już wczoraj alarmowali o nieprawidłowościach. Dzisiaj kandydat Partii Republikańskiej mówił, że doszło do fałszerstw, choć równocześnie przyznał, że prawdopodobnie nie wpłynęły one na ostateczny wynik wyborów. Szef tureckiej komisji wyborczej uznał z kolei, że wybory przebiegły bez zakłóceń i podkreślił, że były prowadzone uczciwie. To był serwis Trójki.

Jak zwykle rozpoczął nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Dusza. Dzisiaj bardzo rockowo. Przyznaję, Lotus Flow 3R to tytuł płyty z 2009 roku, z której pochodziło nagranie Crimson and Clover. Sądzę, że ten utwór spokojnie mógłby się znaleźć w audycji redaktora Barona, trzy wymiary gitary. Łujenie było całkiem nieźle. Jeszcze dwie rzeczy związane z Prince'em. Otóż mam w ręku, co słychać, o proszę bardzo, książkę zatytułowaną The Most Beautiful, moje życie z Prince'em, które napisała jego pierwsza żona Maite Garcia. Jestem zaskoczony tak dobrą pozycją, jestem zaskoczony tym, że ujawniła kilka bardzo ważnych dla biografii Prince'a faktów i jestem przede wszystkim zaskoczony tym, że z tak wielką miłością napisała o swoim eksmężu. Ciekawa bardzo pozycja. A jeśli Państwo mają ochotę, to proszę uprzejmie zadzwonić do Oli Budki, kierunkowy 22 i 7 trójek i tam mogą Państwo tę książkę otrzymać pod jednym warunkiem. Proszę coś ładnego o Prince'ie powiedzieć. Jeszcze jedno nagranie ze stajni tego geniusza muzycznego, Bria Valente. All this love, what are you gonna do? Lost. start looking out. I'ma take it easy, no need to pout. I'm around you like a hand in glove. Don't worry, you're deep enough. What are you gonna do? Valente. Ten tydzień zapowiada się niezwykle ekscytująco, jeśli chodzi o koncerty. 29 w Lublinie wystąpi wujek George Clinton. Ain't no place like you. Place like you, told all my friends, don't be calling me, 'cause there ain't nothing that I wanna see. I call my job in, quit working overtime, 'cause I've got something that's been on my mind. It's true, ain't no place like you. 'Cause baby, it's true. I'm

będzie, jego koncert będzie zamykał tegoroczny festiwal Tauron Nowa Muzyka. Za chwilę jeszcze jeden wykonawca, który pojawi się na tym znakomitym, wspaniałym festiwalu. Gwarantuję Państwu, że będziemy relacjonować jako program Trzeci Polskiego Radia wszystkie koncerty. Będzie bardzo mocna ekipa nasza w Katowicach i na antenie pojawi się mnóstwo wywiadów, muzyki i będą Państwo mogli na bieżąco śledzić, co też tam się dzieje. Teraz dwie informacje jeszcze od... Najpierw od pana Zbigniewa z Krakowa. Ciekawe, kiedy nasze gusta w kwestii mało granych utworów księcia będą się zgadzać. No chyba się zgadzają, panie Zbigniewie, bo troszkę mniej znanych utworów staramy się grać. I teraz a propos Prince'a i książki Maite Garcia. Pan Maciej z Katowic, pan Rafał z Białego Stoku i pani Renata z Zabrza otrzymują od nas książki o to, żeby tam dotarły. Zadba z pewnością Ola. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. A teraz jeszcze jeden wykonawca, który wystąpi w Katowicach na Tauron Nowa Muzyka. Z Soulem ma niewiele wspólnego, ale zaraz Państwo zrozumieją, dlaczego to nagranie się pojawia. Senior Coconut pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Zapraszam bardzo na jego koncert, bo to będzie coś z pewnością niezwykłego. Senior Coconut to jeden z bardzo licznych pseudonimów artystycznych niemieckiego artysty, który nazywa się Uwe Schmidt. To jest takie wcielenie latynoskie, gdzie wykonuje, jak Państwo słyszeli, swoje własne interpretacje bardzo znanych przebojów. A dlaczego pojawił się Beat It? Dlatego, że dzisiaj mija 9. rocznica od odejścia Michaela Jacksona. Michael Jackson i album Off the Wall. Dzisiaj mija 9 lat od śmierci Michaela. Love. prosili państwo, żeby podać, jakie to były nagrania. Pierwsze nagranie z albumu Off The Wall, Rock With You, i tu gościnnie wystąpił David Hawk Woliński. W drugim utworze, którego przed chwilą posłuchaliśmy, PYT, James Ingram i siostry Michaela Jacksona Latoya i Janet. Nagranie pochodziło z albumu Thriller. A teraz będzie I Can't Make It Another Day i Michael Jackson, i razem z nim Lenny Kravitz. Rok 2010, album Michael Jackson i Lenny Kravitz na gitarze Another Day. Dziękuję państwu za wszystkie listy i informacje. W trakcie programu przyszła dość smutna wiadomość, mianowicie został odwołany koncert w R plus R is Now w Krakowie, o którym wspominaliśmy na początku audycji. Niestety, tak się też dzieje. I jeszcze a propos Krakowa, to pan Zbigniew, czyli Michael Jackson, odszedł w 46. urodziny George'a Michaela, a teraz nie ma już obu. Ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always as that can't reveal the mystery of tomorrow. But in passing, we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. But I'll be loving you always. Another day. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past that I mustn't feel. Cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Pan Jarek napisał może słowo komentarza odnośnie wczorajszego meczu. Panie Jarku, od tego jest redakcja sportowa. My gramy muzykę. To jest audycja muzyczna. Pan Łukasz, panie Hirku, minęło nas urodziny Tupaka. Dobrze, panie Łukaszu, obiecuję się poprawić. Za tydzień będzie coś Tupaka z pewnością. Pani Ewa, o właśnie, pani Ewa napisała o tym, że coś z tym koncertem chyba nie da bardzo, o którym mówiliśmy. No i właśnie okazało się, że odwołali go. To był George Michael i Mary J. Blige w fantastycznej kompozycji Stevie'ego Wondera zatytułowanej As. Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Soul Muzyka Duszy. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie się Państwu kłaniają, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Chromio. Tell you who to love, love, no, baby, I